23वां सर्ग। प्राणियों के पुण्य और पाप के बल से उत्कृष्ट अपनी चेष्टाओं द्वारा प्राणियों से कर्म करा रहे काल का वर्णन। इस प्रकार भोग्यश्री, भोगतृष्णा और भोगकाल के बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर और ये अंत में केवल असीम दोहक के ही कारण होते हैं, ऐसा उत्पादन कर श्री रामचंद्र जी ने ऐहिक और परलौकिक पदार्थ और उनके फलों में अपना वैराग्य दर्शाया। अब काल आदि के स्वभाव के वर्णन द्वारा नित्य और अनित्य पदार्थों का विवेक दर्शाने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, मेरी यह भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोग करने वाला हूँ। ये भोग के उपकरण हैं। इस उपकरण से, साधन से, इस वस्तु को हस्तगत कर मैं चिरकाल तक इसका भोग करूंगा। मेरा यह मनोरथ आज पूर्ण हो गया। मुझे आशा है कि इस दूसरे मनोरथ को भी मैं शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा अनंत व्यावहारिक वचनों से पूर्ण एवं तुच्छ शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले या अल्प वैश्विक सुख में पुरुषार्थ बुद्धि करने वाले मूढ़ों ने शत्रु, मित्र, उदासीन आदि भेदों से, हे उपादेय और उपेक्षणीय आदि भेदों से और तत्प्रयुक्त रागद्वेषादि भेदों से संसार रूपी छिद्र में अन्यथा ग्रह रूपी भ्रम को दुष्छेद्य बना दिया है। एक जाल के समान दूर से ही आकृष्ट कर बांधने वाले विषयों तथा पिंजड़े के समान परिच्छिन्न स्थान में बांधने वाले देह के समूह रूप इस अवस्तुभूत संसार के प्रति विवेकियों को कैसे आदर हो सकता है। दर्पण में प्रतिबिंबित फल को बालक ही खाने की इच्छा करते हैं, विवेकी नहीं। भाव यह है कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित फल को खाने की इच्छा करना मूर्खता है, वैसे ही अवस्तुभूत इस संसार में आस्था करना मूर्खता ही है। दो, इस प्रकार के अवस्तुभूत संसार में जिनको क्षुद्र सुख की आशा होती है, उनकी उस आशा को काल जैसे तृण के सिरे से कुएं में लटक रहे मकड़ी के जाले को चूहा पूर्णतया काट देता है, वैसे ही निःशेष रूप से काट देता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे बड़वाग्नि चंद्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को नष्ट करती है, वैसे ही संसार में उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे यह सर्वभक्षी काल न नष्ट करता हो। अर्थात जैसे बड़वाग्नि प्रतिदिन समुद्र को सोखती है, वैसे ही यह सर्वभक्षी काल भी प्रत्येक वस्तु को निगलता है। चार भयंकर रुद्र रूपी काल सर्वसाधारण रूप से इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगलने के लिए सदा उद्यत रहता है। असंख्य ब्रह्मांडों को अपने उदरस्थ करने के कारण सर्वात्मता को प्राप्त हुआ यह काल बल, बुद्धि और वैभव आदि से महान भूतों के लिए एक क्षण भर भी नहीं ठहरता, अर्थात सबको तुरंत नष्ट कर देता है। पांच, छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार युग, वर्ण और कल्प नामक क्रियोपाधिक क्रिया द्वारा प्राप्त रूपों से काल अंशतः ही प्रकट है, उसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता। वह संसार की संपूर्ण वस्तुओं को अपने वश में करके बैठा है। साथ, जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है, वैसे ही काल भी जो अनुपम। पेज 70, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, वैराग्य प्रकरण। रूप से संपन्न थे जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित थे, उन्हें हड़प कर गया यह काल बड़ा निर्दय, पत्थर के समान कठोर, बाघ आदि के समान क्रूर, आरे के तुल्य कर्कश, कृपण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने अपने गाल में न समा लिया हो। आठ, नौ, इसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है, यह एक को निगलता हुआ दूसरे को निगलता है। असंख्य लोग इसकी उदरद्री में समा चुके हैं, पर यह ऐसा पेटू है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई, अर्थात अब भी यह अपने उसी स्वाभाविक वेग से जीवों को लगातार निगलता जा रहा है, वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार जैसे ऐंद्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता है, उनका अंत कर डालता है, उनको बिगाड़ देता है, कोई खाद्य पदार्थ बनाकर उसे खा जाता है और बर्बाद कर देता है। वैसे ही यह काल भी अपने विविध रूप वाले संसार रूपी नृत्य को आरंभ करता है, बंद कर देता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है और नष्ट कर देता है, अर्थात धन संपत्ति आदि में जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सबको हरण करता, नाशकर्ता आदि के रूप से स्थित काल ही करता है, दूसरा नहीं। 11 वर्टिकल बार जैसे तोता दाड़िम के फल को तोड़कर उसके भीतर के बीजों को खा जाता है, वैसे ही यह काल भी इस जगत में व्याकृतावस्था में स्थित भूतों को जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के प्राणियों को नाश द्वारा असत बनाकर तोड़ मरोड़ कर खा जाता है। 12 शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप रूप दांतों से मनुष्य रूपी पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला अभिमानपूर्ण जनता के जीवस्मुह रूपी महारण्य में रहने वाला गजरूप यह काल बड़े जोर से चिंघाड़ता है, अर्थात जैसे महारण्य में रहने वाला और अपने दांतों से वृक्षों के पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला हाथी बड़े जोर से दहाड़ मारता है, वैसे ही पुण्य पाप रूपी अपने दांतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और दर्पपूर्ण जनता के जीवस्मु रूपी महारण्य का गज यह काल बड़े जोर से दहाड़ता है, गरजता है। 13 अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न ब्रह्मांड रूपी महान और देवतारूपी फलों से युक्त वृक्षों से पूर्ण अर्थात ब्रह्मरूपी वन में अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न अनेक ब्रह्मांड ही महान वृक्ष हैं और देवता ही ब्रह्मांड रूपी महावृक्षों के फल हैं और मायिक जगत रूप से युक्त सप्रपंच ब्रह्मरूपी महावन को दुस्तर होने के कारण ब्रह्मा को महावन कहा, पूर्ण रूप से आवृत करके ढककर यह काल बैठा है, क्योंकि काल के उदर में ही सब वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति और विनाश देखा जाता है, यह भाव है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार यह काल रात्रि रूपी भवरों से चारों ओर व्याप्त और दिन रूपी मजरियों से शोभित वर्ष कल्प ब्रह्मा का दिन और काल रूपी दो लताएं बराबर बनाता रहता है, पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता, जिससे कि यह अपने व्यापार से विरत हो। 15 वर्टिकल बार मुनिवर यह काल धूर्तों का सिरताज है, इसे कितना ही तोड़ो पर यह टूटता नहीं, जलाने पर जलता नहीं और दृश्य होने पर भी स्वरूप से नहीं दिखाई देता, इसकी धूर्तता की सीमा नहीं है। 16 वर्टिकल बार सर्वव्यापक यह काल मनोराज्य के अनुरूप है, जैसे मनोराज्य एक पलक में किसी वस्तु के स्वरूप को हूबहू खड़ा कर देता है और किसी को बिल्कुल विनष्ट कर डालता है, वैसे ही यह काल भी एक ही पलक 18 निमेश की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 20 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, रात्रि दिन, इस प्रकार आजकल के मान से एक कला इज इक्वल टू 2.15 मिनट या 8 सेकंड है। 70 पेज 71 सर्ग 23 श्री योग वासिष्ठ महारामायण में किसी वस्तु को सर्वांगपूर्ण बनाकर खड़ा कर देता है और किसी वस्तु को निःशेष विनष्ट कर देता है, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। 17 यह काल अपने दुर्विलासों में विलास करने वाली प्राणियों के कष्ट से ही परिपुष्ट हुई चेष्टारूपी भार्या द्वारा भौतिक देह इंद्रिय आदि द्रव्यों में तादात्म्याध्यास होने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले जीव को स्वर्ग और नरक में घुमा रहा है। यह काल बड़ा पेटू है, इसको सदा अपने पेट भरने की ही चिंता रहती है, चाहे तिनका हो, चाहे धूली हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो चाहे समुद्र हो, सभी को अपने अधीन करने के लिए निगलने के लिए उद्यत रहता है। 18-19 यह काल इतना क्रूर है मानो संसार भर की संपूर्ण क्रूरता इसी में कूट कूट कर भरी गई है। यह लोभी इतना है कि संसार भर की लुब्धता इसे अपना घर बनाए है। संपूर्ण दुर्भाग्यों का यह आगार है और दुःसह चपलता भी इसी में है, अर्थात यह सबसे अधिक क्रूर, बेजोड़ लोभी, नितांत अभागा और महाचपल है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, जैसे बालक अपने आंगन में खेल के गेंदों को बार बार उछालता है, वैसे ही यह क्रूरतम काल खेल के मन बहलाव के लिए सूर्य और चंद्रमा को आदेश देकर आकाश में मानो खेलता है। 21 प्रलय काल में यह काल सब प्राणियों को नष्ट कर और अपने शरीर को उनकी सब प्राणियों की हड्डियों की मालाओं से पैर तक ढांक कर खूब शोभित होता है। 22 प्रलय के समय निरंकुश चरित्र वाले इस काल के अंगों से निकले हुए वायुओं से विशाल सुमेरु पर्वत भूर्जपत्र के समान आकाश में फड़फड़ाता है, अर्थात चारों ओर से टूटने फूटने लगता है। बात यह है कि जैसे वायु से अतिकोमल भूर्जपत्र फटकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस निरंकुश शिरोमणि के शरीर से निर्गत वायुओं से विशालतम सुमेरु पर्वत आकाश में उड़कर विशीर्ण हो जाता है। 23 यह काल रुद्र का रूप धारण कर महेंद्र का रूप धारण करता है, फिर ब्रह्मा का रूप धारण करता है, फिर इंद्र होता है और फिर कुबेर होता है और अंत में कुछ भी नहीं, अर्थात प्रलय में पर्यवसित हो जाता है। 24 जैसे सदा परिपूर्ण सागर रात दिन अपने में अन्य तरंगों को धारण करता हुआ पहले की बड़ी बड़ी तरंगों को नीचे कर देता है, अर्थात अपने में विलीन कर देता है, वैसे ही तत्परतापूर्वक रात दिन अन्य नई नई सृष्टियों को करता हुआ यह काल पूर्व की अति दैदीप्यमान सृष्टियों को नष्ट कर देता है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह काल महाकल्प रूपी वृक्षों से देवता, मनुष्य और राक्षस रूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है। 26 यह काल प्राणिरूपी बहुत छोटे छोटे मच्छरों से धूम धूम ऐसा शब्द कर रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी गूलर के फलों का बड़ा भारी वृक्ष है, अर्थात जैसे छोटे छोटे मच्छरों से गूंज रहे शीघ्र गिरने वाले गूलर के फल गूलर के पेड़ में होते हैं, वैसे ही प्राणियों के शब्दों से गूंज रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी फलों का आश्रभूत वृक्ष है, वैसे ही उक्त ब्रह्मांडों का उत्पादक यह काल है, यह भाव है। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तत्त प्राणियों के शुभाशुभ क्रिया पुण्य पाप रूप प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्ठान भूत चित्त चैतन्य रूप चांदनी के केवल सन्निधान से प्रकट हुई जगत की सत्ता रूपी कुमुदिनियों से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री अपने अद्वितीय स्वरूप को विनोदित करता है। विहार कौतुक से काल्यापन ही विनोद है, यहाँ पर काल ही विहार करने वाला है। विहार करने वाला काल जिस काल का यापन करे ऐसा दूसरा काल प्रसिद्ध नहीं है, आत्म स्वशरीर को ही विनोदित करता है, यह भाव है। 28 जैसे महापर्वत हिमालय पृथ्वी में पूर्व और उत्तर की सीमा से शून्य प्रदेश में। 71 पेज 72 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। स्थित अपने शरीर का अवलंबन करके खड़ा है, वैसे ही यह काल भी अपरिच्छिन्न आद्यंतरहित ब्रह्मा में प्रतिष्ठित अपने स्वरूप का अवलंबन करके स्थित है। 29 यह काल कहीं पर रात्रि आदि काले पदार्थों में काले अंधकार के तुल्य श्यामल, कहीं पर दिन चांदनी मणि आदि प्रकाशमान पदार्थों में कांति से परिपूर्ण और कहीं पर भंडार और भीत आदि में अंधकार और कांति से शून्य अपने कार्य को करता हुआ स्थित है। यह विलीन हुए असंख्य प्राणिपूर्ण संसारों के सारभूत और सबका आधार होने से अत्यंत भार से युक्त अपने स्वरूप से पृथ्वी के समान ऐसा स्थित है कि इसकी जड़ कभी भी हिल नहीं सकती। 30-31 सैकड़ों महाकल्पों से न तो इसे खेद होता है, न प्रसन्नता होती है, न यह आता है, न जाता है, न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। यह काल अत्यंत अनादर पूर्वक जगत की रचना रूप लीला से अहंकार से रहित और सर्वत्र व्याप्त अपनी आत्मा का पालन ही करता है, उसका विनाश कभी नहीं करता। 32-33 यह काल लगातार रात्रि रूपी पंख से उत्पन्न हुई और मेघरूपी भवरी से युक्त दिनरूपी लाल कमलों की श्रेणी का अपने आत्मरूपी तालाब में रोपण करता रहता है। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार यह लोभी काल पुरानी सम्मार्जनी बुहारी रूपी काली रात्रि को लेकर कनकाचल के सुमेरु के चारों ओर उससे गिरे हुए आलोक रूपी सुवर्ण के कणों को बटोरता रहता है। एक बार झाड़ू से बटोरने पर बहुत सा सुवर्ण मिलने पर भी यह संतुष्ट नहीं होता और लोभी इतना बड़ा है कि नई सम्मार्जनी भी नहीं ले सकता। यह भाव है 35 वर्टिकल बार लोभी होने के कारण कार्यरूपी उंगली से दिशाओं के कोनों में सूर्यरूपी दीपक ले जाता हुआ यह काल जगत्पी घर में कहां पर क्या है यह देखता है। 36 वर्टिकल बार दिनरूपी पलकों से युक्त सूर्यरूपी नेत्र से ये बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। यह देखकर जगत्पी पुराने वन से यह लोकपाल रूपी फलों को तोड़कर खाता है। 37 वर्टिकल बार जगत्पी पुराने फूस के झोपड़े में प्रमाद से इधर उधर गिरे हुए गुणवान जनरूपी मणियों को यह काल महान उदर वाले मृत्यु रूपी संदूक में क्रमशः डालता है। 38 वर्टिकल बार जो जनरूपी रत्नावली गुणों से सूत्रों से अत्यंत पूर्ण हो जाती है मानो अलंकार के लिए उसको अपने अव्यवरूप सत्य त्रेता आदि युगों में रखकर फिर उन्हें नष्ट कर देता है। 39 यह चंचल काल बीच बीच में दिनरूपी हंसों से गुंथी गई तारारूपी केसर से पूर्ण रात्रिरूपी नीलकमलों की माला को 5 ऋतुरूपी अंगुलियों से युक्त वर्षरूपी हाथ के प्रकोष्ठ में कंकण के समान नित्य धारण करता है। 40 वर्टिकल बार पर्वत समुद्र धुलोक और पृथ्वी रूप 4 श्रृंग वाले जगत्पी भेड़ों का हिंसक यह काल आकाश रूपी आंगन में बिखरे हुए तारारूपी रक्त के बिंदुओं को भी देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है। 41 यह काल यौवन रूपी कमलिनी के लिए चंद्रमा रूप और आयुरूपी गस के लिए सिंह स्वरूप है। इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कि यह काल नाश न करता हो। 42 जैसे जीव सुषुप्ति काल में सब दुःखों का संहार कर अज्ञान मात्र के अवलंबन से स्थिति करता है, वैसे ही जिसने जंतुओं को पीसकर मृत्यु के मुंह में गिरा दिया है, ऐसे प्रलयरूपी क्रीड़ा के विलास से पदार्थों का अभाव रूप यह काल भी अज्ञानाभासक अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्मा चैतन्य का अवलंबन कर आत्मभूत उसी में रमण करता है, उससे पृथक नहीं होता। इस प्रकार प्रलय काल में विश्राम लेकर यह काल ही फिर सृष्टि काल में संसार का कर्ता भोक्ता संहारक स्मरता आदि सब पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, अर्थात यह स्वयं ही कर्ता भोक्ता संहारक सुभग दुर्भग आदि बना। 72 पेज 73 24 श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। 43 44 वर्टिकल बार बुद्धि कौशल से इस काल के रहस्य का किसी ने निश्चय नहीं कर पाया है। पुण्य फल के उपभोग के अनुकूल सुंदर रूप और पाप फल के भोग के अनुरूप कुरूप को धारण करने वाले संपूर्ण शरीरों की सहसा सृष्टि रक्षा और सहार करता हुआ यह प्रदीप्त हो रहा है। इस संसार के संपूर्ण जीवों में काल सबसे अधिक बलवान है। 45 वर्टिकल बार 73 23वां सर्ग समाप्त।